أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وقدمه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أنت رحيم صمد الرحمن المؤمن المهيمن المنان اكفي البلاء وجملة الوباء وسخ إلى الأهداء كل داء. أنت رحيم صمد الرحمن المؤمن المهيمن المنان اكفي البلاء وجملة الوباء وسخ إلى الأهداء كل داء. أنت رحيم صمد الرحمن المؤمن المهيمن المنان اكفي البلاء وجملة الوباء وسخ إلى الأهداء كل داء. كان نيغي واخ السلام عليكم ورحمة الله. نيو بن نكوي تنك سي بن جيم بيغا خامني تاي مو توك توغاي شيخ موسى سيسي رضي الله تعالى عنه دي سونو كليفا دي سونو سانغ دي سونو وسيله موي شيخ علي سيسي ين يالا غودال فنام تا دولي كو وير siyaare bokk taalib yi nga xam ne ñoo taxaw ci wetam di daw ci sarwiisam suba ak ngoon ñaan yàlla dooleel leen te barkel leen di jaay rasulullah sallallahu alayhi wa sallam di siyaare mbooleem kilifa yi nga xam ne teew nañ ci barab bii ku mag ak ku ndaw ñëpp a ci yam siyaar nañ ñëpp ñu bokk di sant yàlla bu yor tey gërëm sunu sang Cheikh Moussa Cissé radiyallahu ta'ala anhu mi nga xam ne moo waral lépp tey mu mel ni dañu tànn waxtaan ci dundam te loolu am solo la damay wax ne baax na ñëpp xam kan mooy Cheikh Moussa ak lan moo doon lëggéeyam ci jaam yi lu am solo la ndax bu ko ñëpp xamee rek bëgg ko te xam ne moo ne ci dëgg kon loolee lu yaatu la lu xam ne kenn ku nekk am na lu ko ci yàlla xamal te it manes na caa jëriñu ba abadan mu mel ni bis bi ñu tànn tey muy ñetti fan yi koor mu mel ni ci la sang bi jotee lii nga xam ne tey moom la ko jaam ñëpp toppee yaakaare ko ko te muy leeru yàlla te leer googu kat bari na buñ koy jotee ci weeru koor kon loolee war nañ ci am ñun xel mu dal ngir lan sallallahu alayhi wa sallam de ci weeru koor la ko yàlla joxoon leer googu leen ak xam-xam boobu leen kon boog ki nga xam ne tey feeñuwaay la ci moom di Cheikh Moussa kon bu ko jotee ci bis boobu leen wala ci weer boobu leen kon loolu war na dal xel bu wér ne moo doon sallallahu alayhi wa sallam ci ndono boo xam ne gi gu mat sëkk la su ko defee kon dundam nag moom sax Moussa Cissé dund bu matale la woon zahir ak ci baatin gis nga ni yàlla daan préparé góori yàlla yi ak ay yonentaam ca seen waxtu ndaw Cheikh Moussa ci waxtu ndawam ci zahir ca la ña xamoon dara xam ne dana mos a feeñal mbir boo demee ci Bousayr yi daf koy wëy alifa nuska wal xalwata wal ibadata tiflan wa kasa nujabahu ñu yàlla tànn jagleel leen ay mbóotam ak zekrem loola ñu koy tàmbalee feeñal ca seen waxtu ndaw Cheikh Moussa mii tey kenn la ci ñooñaleen damay wax ne bokk na ci yee gi ko yàlla yee ki nga xam ne mooy wayjuram di Mamad Khoradja Cissé mi nga xam ne tey moo fekkoon moom Serigne Touba jaayanteeg moom lëggéeyal ko ba Serigne Touba gërëm ko dal ko ne ko seexal naa la ne ko bo demé togal te bu liggé dina la bolé ñu la liggéel li la ko señtu ba waxon ta boba amagul soxna ndaw la mu ñew def la ko señtu ba waxon fek bana bu mu ko waxa lolu dafa yëkëti ben kamilu alquran jox ko nako bo demé téel ci li dina la bolé ñu la liggéel bi mu ñibissé tok faxlant ay loxam japp kamilam mbokk yi nan ko mot ko rajé li nga jëlé señtu ba dé war nañu ko wax ndax yow bi ngay dem señtu ba alquran nga ñu bayé ñëwaat indiat alquran kon lo fa jëlé lan la waxu ñittam nga tok né do liggéey tok né do liggéey ta ndawlu nangu ta liggéey du jëm kër mana du samp kër lolé lu nekk wax nañ ko ko waye mom xam na né señtu ba lu wax dara du ko dindi mbolem ñako doon wax lool yépp kenn ku ne sa taw mo mujj ñew sukk ci ronam laxasaayu diko liggeel guddi ak beccëk kon la ko señtu ba waxon ñewna koka len tay moy wayjuru sax Moussa Cissé sax Moussa bok ci njobotam ta dul mo ca magon am namak wante teela kameku teela ragneku wax na ne joxawon nañ ko jang de waye dafa dem bam yag mu dawe ca dara ja ñibisi bam dawe ñibisi delu watul dafa ñew rek takkayu laxasaayu di leggel bayam guddi ak beccëk wax na ne lim jang kess neew ci xam xam benn bayam bu ñox señ Thiébo Cissé nekkon ci kër ga su leggiyan ba wàcc day jël téeram dem ci moom mu jàngal ko lim jàng yépp ci loolu la ko jàngee ci jamono jooju leen ni murit tumaranke ci jamono jooju leen ni ñu réere lan mooy murit ci jamono jooju leen ni këri sang yi daan neexee doomi kilifa nim daan mel loolu yépp yàlla wonu ko Cheikh Moussa moom gisu ko wante lépp mu won ko gannaaw jëbal boppam bàyyam ba mel ni juru ko wax nañ ne mooma nettali sax nee na bàyyam mos na di séddale dara tànn doom yi kenn ku ne mu ne lii diw lii diw lii diw ba jobag yépp daj bam de sax Moussa benn taalibe ci wetan na ko nag Moussa nag mu ne cell waxu dara mu ne ko Moussa nag mu ne cell waxu dara ba mu ñetta noo ko wàllam ñëwagul ca kanam la kon ku mel noonu di séddli sax njoboot kenn par kenn ba mu des ko moom kenn joxuloo ko ñu laaj la nga ne wàllam ñëwagul kon xammee nañ ci loolu kon ku ñu waajal la ku ñu préparé la ku ñu defar la loolu leen ca la nekk ak moom ca la nekk ak moom ca la nekk ak moom ba bàyyam wóolu ko gannaaw bu mu ko wóolo ba nëppi jaarale ko digganteem ak Serigne Touba Seydina Mey dem ci Serigne Touba addi jëlay dël dajale ko woo ko moom sax Moussa mu ñëw mu jox ko ko ne ko yëtal ma ko mbëram yàlla bi te nee na booba magu fa ci doom ya magu fa ci taalibe ya waaye nee na teele yeewu nag lool moo tax waxtu wum jëlaan addiyaan jox ko ne ko yëtal ko Serigne Touba te booba gis Serigne Touba rek jafe na waxuma la ku xam ne ndaw nga nee na day dox day dox ba Kaolack doog a dugg saxaar wàcc njaar yi yoon yi nga xam ne nett na ko muy gambab lem bi nga ko doon yóbbul nee na bim demee dañ ko ne na nga dal ci kët sañ moot sekk taq yi waaye mu dem fekk ko fa fekk ku ñu wax sañ moor mu dal ca moom sañ moor ànd ak moom di seeti sëriñ bi mu ne ñu dem bunt buñ àgg rek du ko tane bunt buñ àgg rek du ko tane benn naaj wi tàng mu ne sañ moor bàyyi ko fa ne ko maa ngi dem ci biir dëkk ba ca kanam dinaa dellusiwaat waaye nee na ba ñuy jog nag gamb bi ko sëriñ bi joxoon ne ko yitaale ko Serigne Touba nee na bi ñu jogee rek sëriñ moo daf fa ne bàyyi fi gamb bi gis nga ci yeexum mu ne bi ma waxee loolu dalul sama xel waaye buba mënuma ko wax dara waaye yaay ji moo des ci kër gi gannaaw bu ñu demee te gisuñu sëriñ bi sëriñ moo dem ca marché ba doxi ay soxlaam sax Moussa gis nga ci mbaaxam ak ci bëgg lu baaxam ak ci gëm Serigne Touba am fa la des mu ne mu seen benn taali boo xam ne mu ngay bale su balee ba mbale ma daje mu gas bax ba mu kóot jël mbale ma sotti ca mu ne ma daal di dem rek jël peel ba di gas di gas di gas di gas di dimbale waaja as tuut rek mu ne mu seen benn taalibi bu génnee ca bunt xarfu ba di daw daw yu rëy mu ne mu bàyyi peel ba muy tam rek daw topp ko gis nga ba jot waaji téyee ci mbubam waaye naan ko bàyyi ma bàyyi ma mu ne ko sëñ bi dafa génn mu ne ko génn na mu ne ko fant mu ne ko ca bunt xarfu ba mu ne ma dal koy bàyyi rek jubali kër ga ba mu demee rek jël gamb ba yaayi sëñ Moor gumba la gisul, waaye dégg na jëngatu. Mu ne ko kan la? Moussa. Mu ne ko waaw. Mu ne ko looy def? Mu ne ko damay jël tax bi. Mu ne ko xanaa dégg li la Moor waxoon? Mu ne ko dégg naa ko, waaye Moor moomu ko. Nee na ma jël ko muy wax may tontu, muy wax may tontu ba déggatuma la muy wax. Nee na ma daal di ñëw rek bunt bi ma njëkk a dugg fekk ay nit yoo xam ne ñu ngi sëlal ay ñam. Nee na ma taxaw benn taalibe na ma ndongali loo yor. Ma ne ko ab cox la de. Mu ne ko lu ci ne, mu ne ko lem. Mu ne kan moo ko moom? Mu ne góor gu mag. Mu ne boobu góor mag la ñuy wax Sëñ Touba. Mu ne ko xaaral tuuti nga gis ko. Dugg tuuti mu génn na ko ñu dem ànd ak moom, ànd ak moom ba jub sëriñ bi mu daal jóg seen diggante. Sax Moussa bu ko laxat nag fa ma sën ko mu làmbu ay njoor weex mel ni ko jonkal. Ma daal di sukk fi suuf di raam di puus gamb bi di raam di puus di raam di puus ba àgg ci moom. Fekk sax nee na laata nag muy àgg ci moom sëñ bi demoon bëgg fatu sax. Waaye ndaw li na ko ndawal sëñ Moor Kolay Cissé ca Saalum Dee mu ngi neyoo. Mu ne kon na si moo tax yoon woo sëñ Moussa nee na moom ak Sëñ Touba képp kenn ñetteelu leen. Dal koy jox gamb bi jox ko lam ko joxoon ci àddiya. Netti na taalibe bàyyam bu ñu wax Babu Alima Kadmat la nekkoon joxoon ko benn dërëm ne ko boo demee joxal ma ko sëriñ bi ne ko fajuk aajo laa bëgg. Ba mu feccee dërëm ne ko lii de sama taalibe bàyyi moo la ko jox nee na fajuk aajo la bëgg. Mu ne ko tegal fi suuf. Mu ne mu teg fi suuf mu ne ko boo demee ne ko nay wax lu baax te di ko def. Sa Moussa ne ba ma ñibsee laa xam ne fajuk aajo mu ngi ci wax lu baax ak def lu baax. Nee na yoon woo la Sëñ Touba sama nopp bi la taat bi taf li wum taf li sama bopp bi la dal. Lañ fa waxante ñoom ñaar kenn xamu ca dara. Waxu ko itam wala boog waxu ñu bari bon. Kon yii yépp jaar na ca gannaaw Sëriñ Touba bi bàyyam làqoo kii nga xam ne tey mooy Sëriñ Basiru Mbacke nga xam ne moom la Sëriñ Touba Seydou Dome Saloum sa Moussa ko la jokkool ba ñëpp xam ko ak moom tabaxal ko ne ca daaru mu daan bàyyee koo Njaarin di ko gane si daaru ak di bu yàgg mu daan ko teg ay lëgg itam. Am na ci yéen yoo xam ne fekkee nañ ko ne naa ko gërëm naa la yàlla gërëm na la te loo songate ma daane ko loolu Sëñ Bassirou Mbacke wax na ko ba laqi ngërëmam. Diir boobu nag bi Sëñ Bassirou Mbacke làqoo Cheikh Moussa toog na fa ab diir boo xam nag amul sëriñ. Xam-xam bii nga xam ne tey moo waral guddi gii fekk na booba xam-xam bi gane na ko. Mu tàng lool naqare jege lool ba ñëpp ne sëriñ bi dafa feebar. La muy wax nekkuta dégg na mu mel nekkuta gis. Gis nga sëriñ bi xam-xam bi daf ko lëggyee ci diir bu yegg laata ma koy wax. Ma ngi fàttaleku ci jamono boobu leen ñun buñ daan dem tool booba mu ngi ci tumaranki ko xam ne këram moom kenn dong moo fa nekk kenn ñaarelu ko bàyyi na njoboot bi yépp te dëkk ba mu sañtoon ñib si daaru moom kenn képp dara topp ko. Waxtu woo leen buñ xëyaan di dem tool day jël pliyaadam teg ko ci penc mi jël kaamil alquran di liir fa la ñoo dem tool ba wàcc fekkaat ko ci kaamil wo loo defla ko ab biir bu yàgg ba doog a xëy wax ne àgg naa ci yàlla ba man ci àgg la jaam. Mu mel ni kon lëggéey bi fekkoon na moom mu préparé ko bu yàgg. Moo tax Cheikh Moussa fi mu jaar ba yàlla jox ko lim ko jox gis nga ku ma sa àgg ci yàlla rek da nga am koo sukkandiku da nga am koo joxañ. Waaye ca dëgg keneen xamal góor ñu njëkk ñi rek ko xamal. Su ko neexoon da nga na koy waxee jàpp naa ci mbijum Sëriñ Touba ba àgg ci yàlla man ci àgg la jaam loolu waxin la waxin la keneen xamal góor ñu njëkk ña ci dudul nga jonoog jëmm ci dudul doomu aadama kooku leen mu ngi fi ba tey itam ngi xamal jaam yi kooku xamal Cheikh Moussa. Waaye nag nit ku ne nag dana am koo joxañ dana am koo tudd waaye ku am xel Sëriñ Touba ñaati seex la seexal Sëriñ Moussa de bokku ci mu seexal Cheikh Moussa bokku ca de maam mot ku rajo la Sëriñ Touba seexal. Mais li Cheikh Moussa wax kan moo ko wax lim def kan moo ko def kon kooku bokkul ci ndaw ñi ca mag ña la bokk. Dafa juux ci sunu biir waaye bokkul ci ñun te ku ko mais li Cheikh Moussa wax kan moo ko wax lim def kan moo ko def mais li Cheikh Moussa wax kan moo ko wax lim def kan moo ko def kon kooku bokkul ci ndaw ñi ca mag ña la bokk. Dafa juux ci sunu biir waaye bokkul ci ñun te ku ko gis xam ne bokkul ci ñun. Loola am na ci ñu xam ne am nañ ci luñ xam, ci ñu àndoon ak moom ci ay mag. Ci loolu la nekk saxalu daan na nekk sax lu bari. Bi mu nekkee ci tey boobu dafa ñëw woote guddi woo mag ñi ñëpp ñu daje. Bi mu wootee mu laaj ana diw ñu ne ko ñëw na, ana diw ñu ne ko ñëw na, ana diw ñu ne ko ñëw na, ba mu yàgg mu ne dem leen ba suba. Dem leen ba suba jooju lam ca ragaloon moo nekk li mu ne am na ku bokk ca mbooloo ma tax munte denc secret. Moo tax nag te li mu yor secret lu ñu denc la, mu ne kon dem leen ba suba. Gis nga kooku mu doon ragal ca suba sa moo toog ci pénc ma ne sëñ bi kat yaramam dafa tawat ba muy bàttali. Sëñ bi noonu loolu laa ci doon ragal. Te gis na kooku leen bëri na lu ñu daan wax ñun ca bañ da ndaw. Yéen may romb de, waaye na leen wóor ne bu fi sëñ bi bàyyee ko ci man ngeen mujj. Wax na ma ko man lu dul jeex, waaye gis nga ko lu doy waar la fa mujj moom. Ma tax dama daan ragal ku toog ak Cheikh Moussa jël kaalahu ci kanamam, wala nga toog ci kanamam tàllal sa tànk, ku xam Cheikh Moussa doo ko def. Martabaam dafa tàng, xaalam dafa tàng, donte borom yërmande na. Ram jammi layla la la la la. Jërëjëf. Su ko defee kon ku tàng martabal moo tax ku ko xam ku nekk da nga ko wér zahir na ak ci baatin. Ci loolu la nekk ne moom moo nett li mu ne ma commencé de woote kenn par kenn, kenn par kenn, kenn par kenn. Ci diir boobu nag la nekk benn taalibe wala benn ci kilifa yi nga xam ne dañ ko daan gane si ñu ko wax sëñ Modou Khady Niang. Wëlëre bi jaaroon digganteem bàyyam moom ak ki nga xam ne mooy Mamadou Khoulé Cissé, ndax ba muy jëbul sëñ Touba dafa fekk ñu ne sëriñ baa ngi war dem jolof. Fam jébuloo ba noppi la sëñ Amadou Fadiama ñëw mu ne kon boole naa la kii boole góog leen mu boole kon muy wëlëre wu jaar seen diggante nag. loolaa waraloon ñoom ñu dafa ñëw jamoro bu nekk. Ci looleen ñëw nag fekk sëriñ bi gannaaw bu sëñ Bassirou Lakhoo mu ngi toog amatul benn sëriñ toog diir bu yàgg. Sëñ Modou Khady Niang ñëw ñuy waxtaan mu ne ko de Modou Khady Niang mu ne ko Mbacke mu ne ko jam naa leen yéen waa Touba. Mu ne ko loo ñu jamee mu ne ko xam-xam bii sëriñ Touba def yéen ñi nga xam ne yéen la ñoo xoolee sëriñ Touba dégguma kenn ku ko wax ci yéen loolu laa leen jamee te yéen la ñoo xoolee sëriñ Touba.